kontestacja. Czwartego stycznia, cały czas dokładnie ta sama data, 2011 roku, godzina 22.06 i druga godzina teraz rozmowy z Jankiem Fiorem na temat czasów przeszłych, na temat kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa i na temat zarzutów, które pojawiły się w biuletynie IPN na temat właśnie tej współpracy, domniemanej współpracy, czy rzekomej współpracy, to zależy z której strony patrzeć. Czy prawdziwej współpracy? Czy prawdziwej współpracy? Sprawa jest otwarta. Kontynuujemy sprzed przerwy pierwszą godzinę, która się zakończyła i która jest do ściągnięcia na stronie www.kontestacja.com. To również będzie nagrane. Cały czas jest nasz numer telefonu 222-195-321 czynny. Można dzwonić. Kilka osób dzwoniło tutaj przed przerwą. Odbierzemy was. Nie ma problemu. Mariusz, ciebie też odbierzemy. Na Skype'ie również można dzwonić. Dlatego ja się czasem posługuję imionami, ponieważ wyskakuje mi tutaj loginy ze Skype'a, więc jestem w stanie zidentyfikować. To nie dlatego, że dzwonią moi kumple i po prostu wiem, co powiedzą, to dlatego, że po prostu widzę, kto dzwoni, bo mi się wyświetla. Także jeżeli masz Skype'a, to dzwoń na numer kontestacja.com i możesz się tutaj wbić na antenę i zadać pytanie Jankowi Fiorowi na ten temat, który cię gnębi. Zaraz będziemy sytuację tych potencjalnych motywów, dlaczego tak naprawdę pojawił się ten artykuł według Janka w biuletynie IPN-u i później przedrukowany przez kilka mediów. Ja tutaj jeszcze może wspomnę, ponieważ napisaliśmy również do Sławomira Cęckiewicza na temat dzisiejszej audycji, by mógł się dzisiaj pojawić. On odpisał nam maila tej treści. Szanowny panie, jest to niemożliwe, żebym się pojawił, domyślę, gdyż taka formuła dyskusji jest pozbawiona sensu. Słowo przeciwko słowu. Doktor Wincenty napisał o nim tekst i tyle. Są akta, jest własnoręczne zobowiązanie, są też jakieś nowe dokumenty odnalezione w IPN, to jest cytat. Tego nie da się po prostu przedyskutować telefonicznie, poza tym ja się tym nie zajmowałem. Koniec cytatu. To jest, no mogę potraktować jako publiczne oświadczenie Sławomira Cęckiewicza na temat dzisiejszej audycji, dlatego go dzisiaj nie ma. Janku, możesz się do tego jakoś odnieść albo jakby kontynuować sprawę motywów i ja będę miał później do ciebie... Ja się odniosę do tego, co pan Cęckiewicz. Pan Cęckiewicz zełgał znowu, bo co mówi, że się nie, tym nie interesował, skoro jest jedynym z tamtej strony, ze strony tej oskarżycielskiej, jedyną osobą, która przeglądała moją teczkę. I on wydał polecenie, bo to powiedział adwokat Wincentego w sądzie do sędziego, że Wincenty napisał tekst na podstawie zlecenia, znaczy, czy jakby to się nazywa, polecenia. Mało tego, jeszcze jest taka sytuacja, że teraz ta sprawa była, nie wiem, w listopadzie czy w grudniu, teraz miesiąc, nie, dwa miesiące temu był sąd. Od tego momentu, kiedy ja złożyłem jak to się nazywa, pozew? W połowie 2008 roku, pierwsze właściwie posiedzenie sądu było teraz, kilka, 6-8 tygodni temu. Dwa lata po fakcie? Tak, 2,5 prawie nawet. Znaczy było najpierw było jedno w Gdyni, ale sąd doszedł do wniosku w Gdyni, że Gdynia nie jest właściwym miejscem, ponieważ Wincenty pochodzi z Gdyni, Cęckiewicz też, czy działali w Gdyni, czy w Trójmieście. W związku z tym, że to nie jest, to ja tam skierowałem pozew, uważając, że adwokat uznał, że to się odnosi do miejsca zamieszkania osoby, który zarzut stawiamy, ale sąd uznał, że to powinno być w Warszawie, przerzucił to do Warszawy. W Warszawie nikt tego nie chciał wziąć, ponieważ sprawa śmierdziała, ponieważ pan Wincenty wziął sobie jako obrończynię córkę pana Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. W związku z tym żaden sędzia się nie chciał tej sprawy dotknąć, bo Lech Kaczyński był jakby przełożonym sędziów. On nominacje sędziowskie dawał i on mógł ich wyrzucić, prawda? W związku z tym przez ponad dwa lata się nic nie działo. Pani Marta Kaczyńska była takim zakładnikiem, czy jakby, nie wiem, ja byłem zakładnikiem pani Marty Kaczyńskiej, no bo nie mogłem nic zrobić. Adwokat, bo chodzę do sędziów, a oni mówią, proszę pana, to jest śmierdzące, czy jak to tam, gorące, jak gorący kartofel, wszyscy se przerzucali. I tak se przerzucali z woli na Śródmieścia, na Wolę, z Woli na Śródmieście. W każdym razie teraz to się chyba jest teraz jest na Woli, bo się okazało, że redakcja biuletynu jest na Woli. Ja zresztą, pisałem najpierw, zanim sprawę skierowałem, pisałem do biuletynu do pana Cęckiewicza i pan Cęckiewicz mi dostawałem zwrotkę, że adresat nieznany albo to jakieś takie idiotyczne, pisząc do instytucji, do tego biuletynu IPN-u. Tak, po prostu zachowali się w sposób, więc niech on nie mówi, że on nie ma nic wspólnego z prawą i jakby nie miał, to by nie wie, to skąd się nagle dowiedział, że jakieś nowe fakty przyszły. Ja się żadnych faktów nie boję. Proszę bardzo. Nowe fakty mogą tylko działać na moją rzecz. Nowe fakty mogą tylko dotyczyć tego, co się działo w Krakowie. Oni to w ogóle zbagatelizowali. Ja tego też nie mówiłem nigdy jeszcze. Ja wam teraz pierwsze mówię, bo nie chciałem, że tak powiem, uprzedzać tej sytuacji w sądzie. Ale wtedy tak było. Ja pomijam to, nawet gdybym był zbrodniarzem, to zbrodnie się przedawniają, to jest raz, a dwa, ale nie jestem zbrodniarzem, a dwa, że dlaczego nie wystąpił nikt poszkodowany, dlaczego żadna ofiara, tu nie, gdyby była taka sytuacja, gdybym ja się dowiedział, na przykład, że ktoś tam na mnie napisał donos, ja z tego powodu ucierpiałem, to ja bym go wziął do sądu. Mhm. Wszyscy moi znajomi, wszyscy moi koledzy, ex-koledzy, bo to wiecie, to jest w takiej sytuacji, to jest tak, że cokolwiek ja powiem, on mówi słowo przeciwko słowu. Oczywiście, to jest tak, że jak cokolwiek ja powiem, to ci, którzy mi wierzą, no to mi wierzą, a ci, którzy mi nie wierzą, to i tak mi nie wierzą. W związku z tym ja nie jestem w stanie nikogo z was przekonać, ja tylko mówię to, co ja uważam. Ewentualnie kiedyś się sprawa wyjaśni, będziecie mogli skonfrontować. Czy tak skonfrontował tam to, co powiedział Robert Czarkowski, któremu pomogłem, że został, że wyszedł z więzienia 11 lat wcześniej, niesłusznie oskarżony w Panamie, prawda? I nikt o tym nie wiedział, ja tego nie robiłem z obowiązku ani po prostu taki mam charakter i tak działam. No więc nie tłumaczę się, tylko po prostu tylko wam wyjaśniam, no, jeżeli to tak ma być. Dlatego możecie zadawać pytania, jak macie jakiś komentarz, proszę bardzo. Ktoś mi nie wierzy, nie mam do niego pretensji. Wierzy mi, też nie twierdzę, że... To mogę się najwyżej tylko z tego cieszyć, że być może, że jakby inne walory czy inne zasługi dla niej przemawiają na rzecz mojej osoby bardziej niż ten zarzut. No w każdym razie pan Cęckiewicz obserwuje sprawę, pan Cęckiewicz jest to zaangażowany, pan Cęckiewicz, powiem więcej, najprawdopodobniej odszedł z IPN-u właśnie z mojego powodu. Czy jakby może nie wyłącznie z mojego powodu. Ale ja mu się tam też przysłużyłem w tym sensie, że lepiej, żeby stamtąd wyszedł. Bo ja pamiętam taką rozmowę ze świętej pamięci panem profesorem, no zapomniałem, jak się nazywał, Janusz, zginął prezes IPN-u, zginął w Smoleńsku. Kurtyka, tak, z profesorem Kurtyką. Miałem taką przelotną rozmowę i z tej rozmowy tak by nie wprost wynikało, że te fakty były powiązane. No w każdym razie co? No może teraz niech Mariusz zapyta, bo mi tak trochę... Mariusz, dawaj. Jesteś Mariusz z nami? Słyszycie mnie? O, może tak. Trochę głośniej jeszcze się podgłośnić i będzie okej. No to super. Ja mam tak troszeczkę pytanie z innej beczki, jak najbardziej w temacie jednak. Janku. Tak, tak, proszę bardzo, każda beczka. Czy ty, będąc TW, brałeś z tego powodu, czy też raczej może powinien powiedzieć z tego tytułu, jakieś korzyści materialne? Brałeś czy nie? Nie. Raz była taka sytuacja, że zostałem wezwany na spotkanie na Rakowiecką i ponieważ to było tuż przed... większości spotkań unikałem, ale akurat wtedy się wybierałem w podróż do Argentyny. To był chyba jakoś zima 84 roku, bo jechałem do Argentyny. A nie, przepraszam, w 83 pojechałem. To 83 roku. I on mnie tam wezwał i ja mówię, wie pan, że jadę do Argentyny, bo tutaj macie takie specjalne sklepy za żółtymi firankami, to pan by mi może załatwił kilka konserw mięsnych, bo wtedy nie było nic. No i on poszedł i rzeczywiście załatwił mi chyba ze 4 czy 5 pasztecików mięsnych i dwie albo trzy mielonki. Ale oczywiście ja zapłaciłem za to pieniądze, to nie było, to jest jedyna korzyść, jaką ja odniosłem stamtąd, ale to bardziej traktowałem, zrobiłem sobie po prostu jaja z niego, ale że tak powiem, on, to był człowiek dość naiwny, taki prosty, nawet dość sympatyczny. Nawet te spotkania z nim były takie, że w zasadzie można go było no, zgasić. On się bardziej tłumaczył z tego, co robi. On mówi, wie pan, no ja tutaj, ja to muszę robić, no niech pan mi się nie dziwi, że takie pytania, że takie metody, no ale to jest tylu wrogów narodu, prawda, wrogów Polski Ludowej, no i tak w ten sposób się tłumaczył. Także od tej strony nawet jakbym miał dzisiaj świadczyć w procesie, miałbym być świadkiem w jego procesie, że on tam coś komuś zrobił złego, to ja bym raczej go bronił, bo w sumie był porządny człowiek. No, nic mi takiego złego nie zrobił. Poza tym, że bronił swojego bytu. No, nie umiał nic zrobić prawdopodobnie. Nigdy, tak jak tam powiedział Sławek, należał do tej grupy darmozjadów, którzy się nie spramili pracą, jak większość zresztą polskich polityków. No, i w ogóle wszystkich polityków, nie tylko polskich. Bush, Rumsfeld, Bramsfeld, Dick Cheney. A dostawałeś od nich jakieś prezenty? Tak, nie dostawałem ani, ale skąd, no, w ogóle, panowie, o czym my mówimy? Ja bym po prostu się wtedy, nie wiem, zbuntował, rzucił na nie, nie, to w ogóle w grę nie wchodzi. Ja miałem nienawiść do tych ludzi. Głęboką nienawiść jeszcze od dziecka, no. A dzisiaj, po prostu tylko, że strach był silniejszy od mojej nienawiści. U niektórych ludzi, u Andrzej Czuma, na przykład, jest człowiekiem, u którego nienawiść była silniejsza niż strach. U mnie nie. Ja nie. Ja jestem słabszy od niego. W związku z tym on walczył, czy pan profesor Niesiołowski, czy Tadek Stański, nasi koledzy z ugrupowań, z Ruchu Obrony Praw Człowieka i innych. Myśmy się wszyscy znali i poza tym, gdyby była taka sytuacja, że ja bym, oni by sami wiedzieli, gdybym ja był agentem i coś tam sprzedawał, informacje bezpiece, to ci poszkodowani, ci adresaci tych informacji to by o tym wiedzieli, albo przynajmniej się domyślili, dzisiaj by się domyślili. Nikt, ja w dalszym ciągu większość, niektórzy się koledzy odwrócili moją kontaktów, ale wiesz. Większość utrzymuje. Mogliście jakoś zachęcać do współpracy, nie wiem, jakieś tu sugerować jakieś prezenciki, dawać coś takiego, nie było. Nie, on tam sugeruje, Wincenty sugeruje, że oni mi, że ja przez to miałem pracę. Ja nie wiem, dlaczego on tak sugeruje, przecież ja pracę straciłem. Myśmy stracili pracę, tylko że była jakaś taka umowa wtedy w ogóle z wszystkimi mediami, tymi pozamykanymi, bo prawie wszystkie media były pozamykane. Nasza gazeta nazywała się to Ilustrowany Tygodnik Katolików. Zresztą naczelnym tego był Sławek Siwek, który niedawno był prezesem czy wiceprezesem telewizji. No to została w ogóle zlikwidowana. Myśmy byli wtedy bardzo taką wojującą gazetą. Poza tym jeszcze druga taka gazeta była Przegląd Techniczny Innowacje, która była też taką rewolucyjną gazetą. I też tam ja miałem pół etatu. No więc to nie działało, to nie działało. W związku z tym myśmy dostawali jakiś taki zasiłek, nie wiem, kto się nazwał zasiłek, czy jakieś ubezpieczenie społeczne. Dostawaliśmy przez kilka miesięcy i pamiętam, że zaproponowano mi pracę dopiero gdzieś w listopadzie 80, czy może we wrześniu 82 roku, czyli gdzieś jakieś 7-8 miesięcy, to tak było cięciusieńko, no jakieś tam oszczędności skromne. No i pobyt w Zakopanem, no to tam mieliśmy rodzinę, no to przy tej rodzinie jakoś żeśmy się utrzymywali. Było bardzo cienko. Nie, absolutnie nic. Przysięgam na życie mojej wnuczki. Okay. Mario, coś jeszcze? Jakieś inne pytanie? No, tylko ostatnia rzecz. Czy były takie sytuacje jakoś takie, nie wiem, bardzo sugerujące, że czułeś, nie wiem, oddech jakichś agentów na plecach, że my tu pana widzimy? W sensie, czy tylko podpisałeś i tam oni sobie, ty sobie i tam cię wezwali na jakieś te, wiesz, zebranie? Czy faktycznie był ktoś, kto ci mówił, ja tu jestem, ja tu na pana patrzę? No oczywiście, że czułem. Przecież zostałem wezwany przez innego UBK, Powiedziano mi wtedy, bo ja zaprosiłem profesora Barnarda. Jak żeśmy już zmontowałem jakieś, nie wiem, chyba ze 30-40 tysięcy dolarów i myśmy to posłali, znaczy darczyńcy, przeważnie z Niemiec, z Belgii, a coś tam byli z Francji, darczyńcy wysłali te pieniądze na konto tej firmy duńskiej, już nie pamiętam tej chwili nazwy, która produkowała urządzenia, te sztuczne płuco serca, żeby przygotować, żeby zakupić maszyny do operacji właśnie niemowląt, na którą miał przyjechać Barnard ze swoim zespołem i uczyć polskich lekarzy. No i wtedy jakieś tam protesty były tych ambasad Czarnej Afryki, no i oni mnie wezwali, zaczęli mnie wtedy straszyć. Potem jeszcze była druga historia, jak pojechałem do Argentyny w 83-84 roku, to na początku, byłem przełom 83 i 84 roku, to tam poznałem Adolfo Pérez Esquivela, to jest laureat pokojowej Nagrody Nobla, którego zaprosiłem do Polski, umówiłem go z Wałęsą i z prymasem Glempem i on to powiedział w Wolnej Europie się audycja odbyła i mnie prawie, że wyrzucili z pracy. Ja przychodzę do pracy, jeszcze moi koledzy się do mnie nie odzywają, jak ja bym, nie wiem, coś strasznego zrobił. Za dwa dni czy za trzy dni dostałem wezwanie na bezpiekę. Od tego czasu zaczęli mnie straszyć procesem i tak dalej. Dlatego ja uciekłem z Polski. W końcu w 85 roku, wcześniej mi się nie udawało, w 85 roku zrobiłem taki trik. Trochę mnie później, jak już w stanie wojennym władza zaczęła kokietować środowiska takie może bardziej opiniotwórcze, czyli tam artystów, prasę. No i także ten Kiszczak, generał Kiszczak, minister spraw wewnętrznych, obiecał na jakiejś konferencji prasowej, że jakby dziennikarz miał jakiś problem, to on, żeby do niego prosto się zwrócił i on jest, mówi, że on jest przyjacielem dziennikarzy. No i jak dostałem kolejną odmowę paszportową, chcieliśmy, żona dostała paszport, a ja nie. I chcieliśmy to wyjechać. No i dostałem odmowę, to poszedłem do Kiszczaka i Kiszczak mówi, proszę pana, to jest rzeczywiście nadużycie. No i zadzwonił tam na Madalińskiego, czy jak ktoś tam, jaki to, Madalińskiego to było? Maklakiewicza chyba. Nie, Madalińskiego, no już nie pamiętam. Jakkolwiek. Obojętne. I oni mi dali paszport, następnego dnia żeśmy się spakowali i uciekli. To był początek marca 85 roku. Mnie groził proces za szkodzenie... z tym Esquivelem. Ja tego, jak go zaprosiłem, on powiedział to w Wolnej Europie, no to mnie tu od razu za dupę i na policję. Tam krzyki wrogu ludu i tak dalej. Ja mówię, panowie, no przecież w końcu, no to co, przyjść do Polski, co, ze mną się będzie spotykał? Chciałem, żeby się spotkał. Przecież on jest, jak będzie naszym gościem, to gościa pytamy, co chce oglądać, prawda? I można mu narzucać. No i tak dalej. Telefon jest, to odbierzmy telefon. Tak jest, nie trzymamy gościa przy komórce. Witaj, jak ci na imię? Cześć. Obława. Cześć, Obława. Niektórzy na czacie sugerowali, że nie zadzwonię, bo mam poglądy takie radykalne, no ale się odważyłem. To znaczy, ja od razu na wstępie chcę zaznaczyć, że nie mam zamiaru oceniać teraz podpisania przez pana Janka lojalki, bo uważam, po pierwsze, tak, jest to audycja, no niestety jednostronna, bo nie mamy nic więcej poza słowem pana Jana. I to nie jest absolutnie nikogo niczyja wina, bo jak widać, nikt się inny nie chciał zgłosić do audycji. Ale po prostu, no, ciężko ocenić, bo znamy tylko jedną wersję. Ale tutaj na czacie niestety słyszę takie przyzwolenie na donoszenie, w sensie zupełnie niezależnego od sprawy pana Janka, że jeśli ktoś by żył w tamtych czasach, to sam by podpisał i donosił, jeśli by mu grożono. I nie podoba mi się, mówiąc to szczerze. Ale to nie, wiesz, to nie jest przyzwolenie, tylko to jest po prostu taki zwykły, zwykła ludzka obserwacja. Ja znałem przez wiele lat pana Ryszarda Rajfa, to był jedyny facet, który się sprzeciwił Jaruzelskiemu. On był wtedy, Rajf był wtedy członkiem Rady Państwa i przyszli do niego tam, że podpisał Jabłoński, to był wtedy przewodniczącym Rady Państwa, przyszli do Rajfa, żeby podpisał, że się zgadza na stan wojenny i on był jedynym, który się nie zgodził. Facet, który był ostry, który przeszedł na piechotę z Syberii do Moskwy, bo został wywieziony na Syberię w czasie II wojny światowej i na piechotę przeszedł z Syberii do Moskwy. To twardy gość, naprawdę. I on w swojej biografii pisze, mówi, że to nie jest tak łatwo się przeciwstawić strachowi, jakiejś tam groźbie. Wiesz, ja nie tłumaczę to nikogo. Ja w pewnym sensie podziwiam ludzi, którzy potrafili się przeciwstawić, ale trochę też mam takie jakieś podejrzenie, że albo nie wiedzieli, co robią, albo byli jacyś wyjątkowi. No. Wyjątkowi to można obojętnie w którą stronę. Nie wiem. Poczekaj, ja biorę dwóch facetów, dwóch bośniaków. Ty wychodzisz, nie wiem, wychodzisz z baru wieczorem, prawda? Podchodzą do ciebie i mówią, zdejmuj buty. Podobają się nam twoje buty. I jak nie dostaniesz po ryju, co, nie zdjąłbyś? Walczyłbyś z nimi? No to, ale mówimy o dwóch łobuzach. I masz jeszcze policję, która cię chroni. I mówimy o butach. które mogą być, masz założyć ładne buty. No ale przepraszam, no wiesz, tutaj było jeszcze więcej niż buty, bo tu oni mi mogli zabrać wszystko. Rozumiesz, więc inna sytuacja, kiedy się traci buty, a kiedy się na przykład donosi na kogoś, masz rację, ale jak się donosi, no. Ale przede wszystkim problem polega na tym, że nie na donoszeniu, bo ci, co donosili, to nie byli współpracownikami. Oni byli pracownikami. I większość ludzi, którzy nas oskarżają, ja mówię nie, bo ja jestem podejrzany. W związku z tym to byli ludzie, którzy mieli, których nie wolno było kaperować jako współpracowników, bo oni byli członkami aparatu. Wielu z nich dzisiaj to są szlachetni, prawda, tam prezesi spółek, czy jacyś nawet pewnie posłami są. Nawet tu nieraz słyszę, prawda, że bronią jakichś tam prawicowych wartości byli członkowie PZPR-u, wysokiego aparatu, wysokiego szczebla, którzy co to, oni nie donosili, oni ten system wzmacniali. Ile było ludzi, którzy temu systemowi służyli nie jako agenci, tylko jeszcze gorzej, jako sponsorzy. Więc wiesz, to musisz rozróżnić. Ja nie tłumaczę ani siebie, ani nikogo. Relacjonuję tylko po to, że jeżeli ktoś ma nie wierzy mi i uważa, że ja powiedziałem nieprawdę, to ma możliwość stwierdzenia, co ja teraz mówię, i potem w momencie, kiedy prawda się ukaże, to będzie miał możliwość skonfrontowania, czy ja wtedy zachowałem się jak porządnie, przyzwoicie, czy zachowałem się nieprzyzwoicie. To tylko, temu. Ale ja cały czas podkreślam, tu chodzi o to, że tu nie chodzi o sytuację, kiedy podchodzi dwóch bambrów i każe ci wziąć buty, bo to jest mało szkodliwe dla innych, to pierwsze, a po drugie przyznawanie się na czacie właśnie takim w ogóle bezproblemowe, że ja mógłbym donosić, no jednak budzi we mnie mały niesmak i no cóż, no mi się to nie podoba. Posłuchaj. Dla każdego inna dla mnie jest negatywna, nacechowana negatywnie, jeżeli ktoś się schanił w donoszeniu. A powiedz mi, a gdyby była taka sytuacja, żebyś zobaczył żonę swojego największego przyjaciela z jakimś innym facetem w niedwuznacznej sytuacji i byś mu doniósł, to byłoby donos czy nie? Po pierwsze, to jest zupełnie inna sytuacja, bo... Nie inna sytuacja, komuny, bo możesz... Donoszenie za komuny to powodowało... Ale mówimy o donoszeniu. Nie, mówimy o donoszeniu. Nie wiesz, jakie to było donoszenie za komuny. Takich prawdziwych, takich czystych donosicieli to było niewielu. Większość ludzi coś tam bełkotała, bo się bali, bełkotali, co tam ten mówił. A czy ten to tam, nie wiem, on... donosy były za okupacji. 300 tysięcy... Ja kiedyś pisałem reportaż o Kusocińskim i odkryłem, że Kusociński zginął dlatego, że trafił że dotarł poprzez Niemców, bo on miał wielką sympatię ze strony Niemców. Był jedynym chyba Polakiem, który miał prawo jazdy własnym samochodem po Warszawie w czasie okupacji. I on odkrył, że Polacy napisali w ciągu pierwszych 3 miesięcy wojny, warszawiacy napisali 300 tysięcy donosów jeden na drugiego. Rzeźnik na rzeźnika, szewc na szewca i tak dalej. Tak, to jest, uważam, znacznie gorsza sytuacja, kiedy ludzie piszą sami z siebie, żeby komuś zaszkodzić, żeby komuś dokuczyć, dokopać. Dzisiaj do nas piszą do Urzędu Skarbowego, piszą gdzieś tam do jakichś innych władz. To jest skurwysyństwo. Natomiast to nie były takie donosy, jak tych myślisz, że ludzie chodzili, o, i cieszyli się i mówili, a co taki, powiedzmy, co przeciętny, jeżeli było 3 miliony osób podobno było na tych, podpisało te lojalki, czy jakieś tam inne zobowiązania, no to powiedz mi, co ci ludzie mieli do donoszenia, jak bezpieka wszystko wiedziała. Było tylu agentów... Ludzie mówią fakty, bo na czacie, bo myślą, że ja pana oskarżam o donoszenie, ja tego nic nie powiedziałem, bo ja uważam, wiem, że mamy ja wiem. Faktów, żeby... Ale możesz mnie oskarżać, ja naprawdę się na ciebie nie obrażę, ja cię bardzo lubię, szanuję, miałem okazję cię poznać i jesteś, wiesz, ostry gość, bardzo mi się to podoba i dobrze, myśl tak, ale posłuchaj, ja wróciłem 3 dni temu ze Stanów Zjednoczonych i byłem przerażony tym, na każdym prawie słupie telegraficznym jest tabliczka. Raportuj podejrzane działania. Raportuj, jak zobaczysz, że ktoś tam coś robi. Donoś na niebieskim tle, białymi literami, elegancko napisane tabliczki zachęcające do donosu. Amerykanie donoszą, ale tam jest jakby inne pochodzenie tego. U nas problem polega na tym, że ta władza się nam źle kojarzyła i donoszenie wrogowi na swoich to jest po prostu coś najbardziej ohydnego, coś najbardziej obrzydliwego. Ja się zgadzam pod tym względem. Okay. Także chodzi mi głównie o donoszenie takie, jak było na przykład pokazane na filmie Odwrócony, który każdym polecam. To był film, w którym złapano po prostu na demonstracji jednego człowieka i bardzo katowano, żeby wskazał kogoś, kogo znano z tej demonstracji. Tam jest był dokładnie pokazany proces, jak się zmuszało i czy ta osoba pękała, czy nie, to już od tej osoby zależało. No. Odwrócony, tak? Tak, tak, dobra. Tak. Dobra, dziękuję. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Nie powtarzam, że po prostu mamy za mało faktów, przynajmniej ja mam za mało faktów, żebym mógł to ocenić. Dobrze. Okay. Dobrze, to nie oceniajcie. Dzięki ci wielkie, Obława. Ja powiem może trzy słowa. Ja tutaj chciałem a propos taką uwagę. Donos jest formą zemsty. Większość donosów to jest forma zemsty. Oczywiście ja nie mówię o takich małych, maluczkich ludziach, którzy po prostu w dupę władzą z korzyści jakiejś tam materialnej. Bo to było dla mnie przerażające, jak się dowiaduję, że niejednokrotnie wybitni ludzie brali pieniądze. Za informacje. Ale też jeden ksiądz mi powiedział, że brał pieniądze, bo mówi, nie mieliśmy pieniędzy w parafii, budowaliśmy kościół. Więc czy to branie pieniędzy, ja zrozumiem to jego branie pieniędzy, chociaż został potępiony. Ale w każdym razie chodzi mi o zemstę. Chodzi mi o to, że najczęstszym motywem donosu jest zemsta, żeby dokopać drugiemu człowiekowi. To w naszym kraju jest bardzo popularne, w naszym narodzie. To jest nawet i bezinteresowna zawiść. I dlatego ja jestem tak uczulony na to, bo uważam, zawsze sobie powtarzam, nieraz mnie też krew nagła, ale myślę, że sukin synu, bo tam ktoś mi zrobił krzywdę, mówię, sukin synu, ja wiem o tobie takie rzeczy, że chętnie bym napisał do Urzędu Skarbowego czy jakiegoś innego, ale zaraz po prostu sobie pluję w twarz sam, że mi taka myśl przeszła przez głowę, bo zemsta, proszę Państwa, zemsta jest rozkoszą bogów, a nie ludzi. Nie wolno się mścić. Jakakolwiek zemsta jest to działanie, mało tego jeszcze przeważnie się obraca przeciwko temu tak zwanemu mścicielowi. Chyba, że zemsta, o charakterze moralnym, nie wiem, ktoś chce dokonać jakiegoś oczyszczenia, oczyścić siebie, czy oczyścić innych od zła, no to ewentualnie. Ale generalnie zemsta jest bardzo, bardzo złym motywem. Zróbmy pół minuty przerwy. Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem? Może czas kupić gaz? Nie, to zupełnie bez sensu. Ale co, może czas kupić gaz? Tak, to był chyba jeden z przerywników, który niekoniecznie tutaj pasował. Chociaż z drugiej strony, w każdym razie dzisiaj w kontestacji, słuchacie kontestacji radia, które zajmuje się tematami niebanalnymi na co dzień. Rozmawiamy o ekonomii, o polityce, o różnych takich rzeczach z punktu widzenia normalnych ludzi, mam nadzieję, co nie jest dzisiaj bardzo popularne. Dzisiaj mamy audycję wyjątkową, czyli dwóch prowadzących, jeden jako prowadzący, prowadzący drugi jako przesłuchiwany. Rozmawiamy z Janem Fiorem na temat zarzutów IPN-u o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. I mieliśmy kilka telefonów, teraz mamy jeszcze kolejne, ale ja może zadam pytanie, które mi leży tutaj tak już od pół godziny. Ponieważ Obława tutaj zarzucił taki temat, że mamy tylko jedną stronę przedstawioną, więc ja się z tym absolutnie nie zgodzę, ponieważ druga strona jest przedstawiona w artykułach i w dokumentach, a czy w artykułach de facto IPN-u, które tutaj na czacie wklejam co jakiś czas, żebyście się mogli z nimi zapoznać. Tam jest zdanie jakby tej drugiej strony, więc my po prostu konfrontujemy pewne stanowiska. I teraz moje pytanie. W takim razie, skoro do twoich akt miały dostęp dwie osoby, z czego ty pośrednio, jako tam trzecia i pewnie jeszcze parę innych osób też pośrednio, dlaczego ty tej teczki nie opublikujesz w internecie w całości? Bo ja nie mogę opublikować, po pierwsze, że było tak, że żeby się dostać do teczki czyjejś, to ale ją nie wiem, jak jest dzisiaj, ale ją wtedy... widziałeś, tak? Proszę? Ale ją widziałeś, bo przyznałeś nie, się. Nie widziałem. Przyznałeś Mój się. Przyjaciel... który prowadził projekt wtedy, jakiś tam inny projekt w IPN-ie, powiedział, że on również by chciał zajrzeć do teczki Fiora. I oni mu pozwolili i on zajrzał do mojej teczki, ale nie analizował jej w jakiś sposób głęboki. I nie kopiował. Tylko rzuciło mu się w oczy kilka materiałów i on zresztą z ciekawości, bo to było tak, że myśmy razem pracowali we Wproście, nie? Jak się ukazał ten artykuł, no to mój kolega z działu ekonomicznego, no, akurat wtedy zbierający dokumentację w IPN-ie na temat jednego z bohaterów swojego reportażu, no poszedł i sięgnął do teczki z ciekawości, żeby się sprawdzić, czy ten Fior rzeczywiście był, czy nie był agentem. I on mi mówi, Janek, wygląda na to, że to jest, że tutaj ukryli to. Ja mówię, słuchaj, no to zrób kopię tych materiałów. On tam nie mógł tego zrobić od razu. Dopiero po paru miesiącach tą całą drogą służbową doszedł do mojej teczki już oficjalnie, wziął to, zrobił chyba 6 czy 8 stron kopii i to tych stron, których ja jestem przedstawiany w zupełnie innym świetle niż Wincenty mnie przedstawił. To tam opublikuj. No mamy to, wiesz, mamy to, mamy ten materiał, mamy w adwokat ma, no. No, gdzie ja to opublikuję? W internecie, na kontestacji, na korespondencie, na jakimś, nie wiem, czy jest legalne, jeżeli to jest nielegalne, to na zachodnim serwerze jako anonimowy człowiek, nie wiem. Anonimowany? Słuchaj, więc, no rzeczywiście może to jest pomysł, że wezmę i to opublikuję, ale... Ja się muszę porozumieć z adwokatem, więc nie chcę zaszkodzić sprawie. Do tej pory było tak, że na tym pierwszym posiedzeniu sędzia uznała, że mnie się krzywda nie stała. Że ja nie udowodniłem tego, że mnie spotka... Bo ja go pozwałem o to, że mnie oszkalował. Ponieważ pisał... Wiesz, gdyby on pisał artykuł naukowy... tak pro publico bono, czyli żeby tym głównym adresatem było dobro publiczne, prawda? Informuje o kimś, kto był złym i informuje z pełną odpowiedzialnością i rzeczywiście artykuł naukowy. No to nie ma, no to wolno mu. Natomiast w momencie, kiedy on manipuluje informacją, ukrywa informacje, wiesz, ten jego artykuł, zwróćcie uwagę Państwo, ci, którzy macie dostęp do tego, że cała końcówka jest poświęcona mojej współczesnej działalności. Co moja współczesna działalność ma wspólnego z tamtą? To jest jakby, on tutaj, to jest wyraźna manipulacja. On chce pokazać, jakim to, że mało tego, on pisząc o tym, że ja napisałem książkę, ja zostałem milionerem, ja tu miałem kilka takich tekstów, pisali do mnie ludzie. Aha, to już wiemy, skąd dostałeś te miliony. To, że ja od bezpieki dostałem te miliony. On słowem nie napisał, że ja byłem między 85 rokiem a 2002, byłem w Stanach Zjednoczonych. Wyglądało to tak, jak ja bym był współpracownikiem, tak to zresztą pomyślane chyba jest, że ja byłem współpracownikiem, no dostałem od nich pieniądze i teraz napisałem książkę, jak zostałem milionerem, bo jestem milionerem za te pieniądze. Nic nie napisał, co ja robiłem, kim ja byłem i tak dalej. Więc to jest po prostu paszkwil, to co on zrobił. Czyli zarzucasz mu manipulację, a nie... Oczywiście jest wyraźna manipulacja, bo po pierwsze, jeżeli widział wszystkie, bo Wyobraź sobie, że ja przychodzę do ciebie i mówię tak, słuchaj, masz tutaj 6 kartek, czy nie wiem ile tam kartek, pewnie wiele, pewnie dostał 3 kartki albo 4, jak znam życie. Masz tutaj i tego faceta, wiesz, poszukaj coś na niego. No i on tam szukał na internecie, coś tam znalazł, więcej znalazł na temat współczesności niż na temat przeszłości. Z przeszłości miał tylko tę lojalkę. Zwróć uwagę, no niech on, gdzie tam jest zdjęcie jakiegoś mojego donosu, że napisane jest, Jan Fior pisze, tam prawda, Warszawa, 22 maja, tam coś, no, że Jan Kowalski ukradł kurę tam komuś tam, prawda, czy nie wiem, czy nosi rewolwer. Gdzie są te materiały? Gdzie są te moje donosy? To, że nawet, że Ubek pisze, że ja, nawet jakby Ubek powiedział, a powiedział tam mi coś, no to Ubek mówi, to nie jest jeszcze żaden dom, ale ja to nie chodzi, no nie chcę, nie, wszystko jedno, no powiedziałem, bo porządny człowiek na pewno, ten Ubek na pewno by tam wiele nie wymyślił na mnie, czy jakby tak celowo, poza tym, że on się motał, bo jemu nic nie wychodziło ze mną. Bo ja tak założyłem, że im nie może wyjść. W związku z tym on zaczął pisać do swoich przełożonych, żeby go przełożeni nie wyrzucili z pracy, że jest taki nieudaczny w przypadku. Może jeszcze z kimś innym mu nie wychodziło. Więc dlatego on pisał, no i między nimi to udział jego tych, no przecież Grzegorz Płatek był, zdaje się, tam postacią numer 3 czy 4 w MSW. Jeżeli on się mną interesuje, taki facet, no to kim, no to dlaczego się interesuje? Powiedzcie mi, dlatego, że jestem donosicielem, że jestem współpracownikiem? Oni powinni dać jakiś tam, nie wiem, orła ludowego, czy jakieś tam te medale nazywały wtedy, krzyż zasługi, czy coś, gdybym ja z nimi działał. Oni mnie tępili, a potem mi zagrozili procesem. Powiedzieli mi, że mnie zniszczą. Powiedział mi ten Ubek na przesłuchaniu kilka miesięcy przed wyjazdem z Polski, że mnie zniszczą. Bo ja działam, bo jestem wrogiem ludu. Tak, powiedział, wrogiem ludu, dokładnie tak powiedział. Przepraszam bardzo, no. Przytoczmy tutaj fragmenty oświadczenia Daniela Wicentego, czyli autora artykułu, no, który został wysłany do redakcji Kontestacji dzisiaj rano. Ja może we fragmentach, bo to jest dosyć takie obszerne oświadczenie. Ja je zamieszczę na stronie pewnie pod tą audycją, pierwszą albo drugą godziną. W każdym razie pan Daniel mówi, że bardzo cieszy się z umorzenia postępowania karnego, które toczyło się przed sądem, i według niego sąd potwierdził coś takiego, że prowadził pracę naukową, której owocem był właśnie artykuł poświęcony panu Janowi Fiorowi, kierując się w tym regułami rzetelności badawczej, kropka. I nie było celem żadna lustracja ani zemsta polityczna, jak to twierdził pan Fior. Dalej pan Wicenty mówi, że postrzega tą sprawę w kilku wymiarach, ale może skracając taką długie oświadczenie. Przypominał tutaj, że pan Jan Fior był współpracownikiem między rokiem 82-84, jako tajny współpracownik Beretta, zwerbowany przez funkcjonariusza Departamentu IV, zajmującego się inwigilacją stowarzyszenia PAX i tak dalej, i tak dalej, ale o tym wszystkim wiemy. Potem przytacza tutaj, jak to określił pan Wicenty, strategię wyjaśniania faktu podpisania zobowiązania przez pana Fiora. Otóż twierdził on, czyli ty, Janku, że nie podpisał żadnego zobowiązania do współpracy, a jedynie tak zwaną lojalkę, która jest zupełnie innym, czymś innym od zobowiązania do współpracy SB. I tutaj już tam pan Fior racjonalizuje sobie tą współpracę tam na parę różnych sposobów. I teraz jedna rzecz taka, że pan Fior dostał możliwość w styczniu 2008 roku napisania tekstu polemicznego w biuletynie IPN i nie skorzystał z tej okazji. Powiedz mi, czy tak było naprawdę, a jeżeli tak, to dlaczego nie skorzystałeś? Pierwszy raz słyszę. Jaką możliwość polemiczną ja dostałem? Po pierwsze, ja się zwróciłem do nich, żeby mi pokazali moją teczkę. Powiedzieli, że to jest niemożliwe. To jedyna rozmowa w tej sprawie była. Unikali jakichkolwiek spotkań, jakichkolwiek wyjaśnień. Ja chciałem sprawę, ja uważałem, że doszło do jakiejś piramidalnej pomyłki. Po prostu robili sobie ze mną jaja takie, jak my oglądamy na tych filmach ubeckich, zachowali się po prostu umawiali się ze mną, nie przychodzili, albo takie historie. Więc niech on mi tam jakiś bzdur nie mówi. Co on mówi? Jaka rzetelność naukowa? Jeżeli ja wam przedstawię te materiały. Zobaczycie, czy to jest rzetelność naukowa, kto ukrywa taki materiał. Jaka jest rzetelność naukowa? Niech on odpowie na pytanie, czy on widział moją teczkę. Zadaj mu, Hugo, pytanie. Bardzo cię proszę. Czy on widział moją teczkę osobiście? Co on odpowie, to zamieść to na stronie. Bardzo cię proszę. Dobrze. Skąd on wziął materiały? On powiedział sam, to co on napisał, to jest dokładnie to, co przeczytał jego adwokat. Ten, co uważa, że ktoś dokonał zamachu, broni ofiar, nie wiem, rodziny ofiar tego wypadku w Smoleńsku. Znaczy dla niego to nie jest wypadek, tylko to jest zamach. On to napisał, bo ja pamiętam mniej więcej tekst. To czytał w sądzie. Mhm. Sąd umorzył, ale myśmy się odwołali. Sprawa jeszcze jest nie zamknięta. A jak sąd umorzy, to ja pojadę do Europejskiego Sądu, Trybunału Strasburga pojadę. I chociażby mnie, dokąd będę żył, będę o to walczył, ponieważ to jest dla mnie ważna sprawa. Halo? Jakby oddałem życie swoje, znaczy życie, działalność swoje, idei wolności, idei swobody, niezależności człowieka, no pewnych wartości, które staram się swoim działaniem propagować od wielu, wielu lat. Nigdy nikomu świństwa nie zrobiłem w jakiś sposób zamierzony. Czasami coś tam mogę kogoś obrazić, bo jestem pyskaty, jestem impulsywny, ale jakiegoś takiego z premedytacją nie zrobiłem. Nie lubię tego, czegoś takiego. W związku z tym ja będę bronił swojego imienia. Nie chodzi nawet mi o dobre imię, tylko chodzi mi o to, że ten palant, czy jeden z drugim, który pisze za pieniądze podatnika, czy robi coś za pieniądze podatnika, robi to niefachowo, to powinien odpowiedzieć za to. Ja jestem za odpowiedzialnością tych wszystkich etatystów, którzy żyją z naszych pieniędzy, żeby ponosili konsekwencje tego, co robią. Jeżeli robią źle, byle jak, czy jeszcze manipulują, to bardzo proszę. Więc proszę o wypowiedź. I chciałbym się też pana Cęckiewicza zapytać. Pewnie nas tam może podsłuchuje albo podsłyszy. Jaki był prawdziwy powód? Dlaczego ja zostałem? Wyobraźcie sobie, to nie jest argument mój. Ktoś mi powiedział, ale jak to się stało, że akurat ciebie, w Gazecie Wyborczej, w polityce, wszędzie, w tych gazetach, jest pełno znanych nazwisk, którzy mają też takie kartoteki jak ty. Dlaczego ciebie, nieznanego człowieka, bo ja jestem nieznanym jako dziennikarz. Nie było mnie tu kilkanaście, 17 lat. Przyjeżdżam nagle i pach, on robi ze mnie, tak jakbym był jakąś gwiazdą dziennikarstwa, jakby byłoby tam Baczyńskiego, wiem, że naczelnego polityki coś podobnego spotkało, no ale to ja rozumiem Baczyńskiego, gdyby opisali, ale nie my, ale dlaczego mnie? Kim ja jestem? To było zrobione w jakimś celu. Ja to dobrze wiem. Ja się znam na tych sprawach, proszę Państwa. Ja wyczuwam, czuję ludzi. Wiem, jakie są intencje ludzi. Kreator. Kreatorze, proszę Cię bardzo. Dawaj. No ja tu tak na szybko, bo mi myśl wyleci z głowy. No te teczki też, problem jest w tym, że Czesi szybko na przykład zrobili dekomunizację i wszystko jest dostępne dla ludzi, że wchodzą, biorą płytę kompaktową i mają wszystkie dane na swój temat, czy sąsiedzi na nich donosili, czy coś. U nas tego nie było i te teczki też, część z nich może być nawet podłożona przez tych samych SB-ków albo przez komuchów była zmanipulowana, bo sobie podopisywali coś, żeby mieć więcej pieniędzy na przykład za zwerbowanie tam iluś ludzi. No ale powiedzmy, że to tak skończę ten motyw. Kreatorze, ja nie chcę, żebyś mnie bronił, bo wiem, że tutaj chcesz... No właśnie, ja nie chcę... Nie broń mnie. Ja ci powiem, tutaj, że to jest... To jest skandal, że do czego dopuszczono. Ta ostatnia ustawa lustracyjna już jest taka, że człowiek nie ma żadnego dostępu do swoich własnych akt. Musi chyba chodzić gdzieś po sądach. Zresztą nawet sędzia mówi, ona mówi tak. Jak ja mam te sprawy rozpatrywać? Przecież ja się nie znam na tych zagadnieniach. Tak ona powiedziała, ta sędzia teraz, jak byliśmy w sądzie. Więc niech nie mówi ten... czy Wincenty, czy jego adwokat, niech nie mówią, że sędzia była przekonana o tym, jak to było. Ona uległa... Aha, mało tego, wiecie, co oni zrobili? Dzień przed rozprawą Rzeczpospolita To jest już chamski numer, ale poczekajmy, no będziemy się rozliczać potem. Rzeczpospolita nagle kopiuje sytuację i pisze jeszcze raz ten sam tekst, że to ja niby napadłem na dziennikarza i oni tak biedni się... Dlaczego nie napisali tego 2,5 roku temu, kiedy ja złożyłem pozew, tylko dzień przed rozprawą? No dlatego, żeby jeszcze zaś się pomylili daty. I to się ukazało niestety po rozprawie, ale też ukazało się we właściwym momencie, co miało na pewno wpływ na panią sędzię, ponieważ ona przeczytała ten tekst. Więc do tego oni się posuwają do takich działań, jakby nie wiem, jak ja bym im tam jakąś organizację rozwalił, czy krewnych wystrzelał. Nie wiem, jest jakąś ogromną nienawiścią, próbują przeforsować swoją tezę, czy tam swoją ideologię, bo to jest grupa, która ma określoną ideologię. Proszę bardzo, ja też jestem przeciwny donosicielom. Ja jestem przeciwny współpracownikom, ja jestem przeciwny tym, którzy piszą donosy, mścicielom i tak dalej. Powiedziałem dlaczego. Kreator, jeszcze coś? Ogólnie nie uważam za nic jakiegoś bardzo chwalebnego to, że się podpisało taką, powiedzmy, że to się podpisało, natomiast jeśli za tym nie szło żadne donoszenie, no to ja nie widzę tutaj problemu. Jest to dla mnie neutralne, powiedzmy, mam neutralną opinię co do tego. Natomiast właśnie samo to donoszenie, też słyszałem o tym, że w czasie okupacji bardzo dużo donosili sami na siebie Polacy, no i to po prostu sądzę, że to się jeszcze z XIX wieku bierze, kiedy te zabory były, bo wtedy też promowano takie donosicielstwo, no i to się ciągnie już za nami 200 lat już niedługo. Musi być wyplenione z tej mentalności polskiej, no bo to będzie długo jeszcze trwało, dopóki no nie zginą te pokolenia, które są tym skażone. Słuchaj, ludzie donoszą wtedy, kiedy władza z donosów korzysta. I to jest jedyny mechanizm, jedyny cel. Wiedzą o tym, że mogą zaszkodzić. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych jest na przykład tak, to co mi się tam spodobało bardzo, że jeżeli ktoś napisze donos, to musi się podpisać. Jeżeli się nie podpisze, to ten... Tak, anonimów nie rozpatrują. Jak się podpisze, to oni ujawniają od razu autora tej drugiej stronie, jeżeli jest coś na rzeczy i badają, na przykład, że tam ktoś ukradł 300 kilo złota, nie, tam z jakiegoś banku. No to oni wtedy mówią, proszę pana, tu jest, dostaliśmy od Johna Wilsona taki ten. No to ja wiem od kogo sam fakt, że autor donosu musi ujawnić swoje personalia. Mało tego, FBI czy jakieś tam inne służby sprawdzają to, czy to są prawdziwe personalia. To jakby ogranicza ilość donosów, no bo każdy wie, że mało tego, jeżeli odpowiada donos za to, jest, co pisze, za słowo. Odpowiada za to, co pisze, jeżeli donos jest nieprawdziwy, to wówczas strona, na którą doniesiono, ma prawo iść do sądu i tamtego może zdruzgotać finansowo, czy finansowo głównie. Więc dlatego, gdyby coś takiego u nas było, ale u nas zrobiono ohydną, obrzydliwą ustawę, która pozwala pewnej grupie osób uprzywilejowanych, no to one się kiedyś tam wiązały z pewną formacją polityczną, że mieli dostęp, oni mieli dostęp do teczek, a inni nie mieli dostępu do teczek. No i w związku z tym robili, co chcieli, no. Ale ja nie mówię, mnie nie chodzi o w tym wypadku, że ja nie potrzebuję tego argumentu, tylko mówię, że to jest po prostu chamstwo. Ja z tym będę walczył, żeby pieniędzy podatnika nie wykorzystywano na cele prywatne jakichś dupków. Dzięki ci wielki kreator. Ja mam takie pytanie, ponieważ jeszcze tak trochę wracając na chwilkę tylko do tego artykułu Wicentego pana Daniela, tam on napisał, że zostałeś zarejestrowany jako tajny współpracownik medyk, a nie jako Beretta. Także właściwie to jaki był ten pseudonim? Medyk. Tak. No pierwszy raz słyszę. No tak jest napisane. Ale on napisał w tym biuletynie o tym? Tak jest, to jest tekst tego artykułu, z tego biuletynu, że przez cały ten artykuł przewija się to tam Beretta, Beretta, Beretta, aż w jednym momencie pada sformułowanie, że został zarejestrowany jako współpracownik TV Medyk. Także tutaj, ach, czy nie skomentujesz jakoś tego medyka? Nie wiem, ja mogę tylko podejrzewać, że mogło to mieć związek z tym, z Barnardem właśnie i z tą moją działalnością na rzecz właśnie jego przyjazdu tutaj do Polski, bo ja przecież nie jestem medykiem, to jest jakaś paranoja. Pierwsze, jakoś nie zwróciłem uwagi na to. Ja to zresztą czytałem bardzo taki roztrzęsiony, a potem nawet już tego nie oglądałem, bo zorientowałem się, że to jest paszpil, to nawet nie warto. No co, po co ja to będę czytał? Natomiast... Tak, Albert, to jeszcze odbierzmy. No Albercie, proszę bardzo. Dawaj, Albert. O właśnie, a propos, jak usłyszałem od chyba kreatora o tej mentalności właśnie takiej donosicielskiej, to miałem taką ostatnio ciekawą sprawę. Właśnie jako, że ja twierdzę, że szkoła to jest takie, można było powiedzieć, namiastka takiej organizacji represyjnej właśnie, to miałem taką ostatnią sytuację, że w każdym razie z kolegą zorganizowaliśmy taką akcję, że dostaliśmy się na strych, żeby tam otworzyć filmy i tak dalej. No i, że tak powiem, złapał mnie psycholog. Że tak powiem, że... Bo coś przerywa. Analog, powiedzmy, jakiegoś inkwizycji. Troszkę przerywa. Albercie, przerywa coś, ja co drugie słowo słyszę chyba. To postaraj się streścić. Mów wolniej może. Tak, i w każdym razie dokładnie taka namiastka była tej sytuacji właśnie, że też oczekiwał ode mnie ten nauczyciel, że podam tutaj... tak, dokładnie. To było coś takiego, bo to była taka śmieszna sytuacja, że w pewnym momencie też ten nauczyciel zaczął mi normalnie grozić, zaraz tu prokuraturę wezwiemy i tak dalej. Taka śmieszna sytuacja. I myślę, że właśnie to niesamowicie głęboko siedzi, szczególnie właśnie w umysłach nauczycieli, że jak ktoś im się sprzeciwi, to jest po prostu obraza jakaś majestatu, czy coś w tym stylu. Ale oczywiście, że to nie chodzi o to, że w umysłach nauczycieli to są właśnie takie jakby kwintesencja etatyzmu. To są reżimowcy, pachołkowie systemu, którzy kształtują umysły ludzi, młodych zwłaszcza, i dlatego mamy taki syf, jaki mamy. Bo przecież to trzeba zacząć od szkolnictwa. Szkolnictwo jest tutaj najgorszą instytucją właśnie państwa, które doprowadza do tych wszystkich socjalizmów, faszyzmów i innych postaw propaństwowych, etatystycznych. Alberta zrzuciliśmy szybko, ponieważ chcę tu jeszcze zmieścić parę osób w ostatnich minutach. Mamy teraz skończmy już. Tak, słuchacza telefonicznego. Witaj, jak ci na imię? Cześć, mam na imię Karol. Cześć Karol, jakie masz pytanie? Mam pytanie do Janka, no bo tak już kończąc naszą rozmowę, chciałem spytać o taką dość ważną rzecz, przynajmniej dla mnie. Mianowicie powiedziałeś, że wyjechałeś do Stanów, 17 lat nie było cię w kraju, potem wróciłeś. I moje pytanie, dlaczego ten człowiek właśnie wtedy opublikował ten artykuł? Co ty mu zrobiłeś? Bo to chyba nie jest tak, że on po prostu tak nagle, kiedy ty wróciłeś, coś takiego opublikował, prawda? Musiałeś mu chyba czymś zajść za skórę. No więc, to już mówiłem o tym. Chyba, no tak, bo wiesz, oczywiście mogli wcześniej pisać. Mogli mnie skompromitować na Polonii. To jest jak gdyby główny sens tych artykułów. Bo ja nie widzę tego właśnie. Dlaczego posłuchaj, to robi? Właśnie, gdyby oni, że tak powiem, byli obiektywnie, naukowo i tak dalej, to mogli mnie skompromitować na Polonii. Ja byłem osobą dość wpływową w środowisku polonijnym w Chicago. Miałem bardzo popularną audycję radiową i tam prawie wszyscy, no byłem znany, no nie to, żebym się chwalił wam, tylko byłem znany. Czyli jedni mnie nie lubili, drudzy mnie lubili. Tego nie było. Ja się pojawiłem tutaj, oni to zrobili tuż po tym, jak ja tego Kuleszę zacząłem się sekować, ale ja, mi nie chodziło o Kuleszę, ja nawet nie wiedziałem, co to jest Instytut Pamięci Narodowej, mi się w ogóle ta nazwa nie podobała. Bo to ja uważałem, że to powinien być instytut jakiś rozrachunku, jakiś trybunał w Norymberdze. Bez złośliwości, No w każdym razie to były dwa, przypuszczam, są trzy motywy. Jeden z trzech. Pierwsza to była sprawa Kuleszy, że ja zacząłem krytykować IPN i w związku z tym, nie wiem, tam może im przycięli budżet albo coś takiego. Kulesza był wiceprezesem IPN-u. Janusz Kurtyka był prezesem. Potem druga sprawa to jest Lech Kaczyński i jego udział w książka Zasady Bezpiecznego Biznesu, bo kto przeczyta Zasady Bezpiecznego Biznesu, to wie, że to jest książka o tym, do jakiej konsekwencji doprowadziło rozporządzenie Lecha Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości ówczesnego. Wiesz, ta cała kryminalizacja, to, że nagle kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi biznesu, przedsiębiorców, przemysłowców znalazło się w więzieniach. To jest, zresztą niektórzy z nich tu występują na naszych łamach, na naszych antenach. To było, myśmy to opisali. I trzecia sprawa, być może, nie wiem, tak mi ktoś powiedział, że ja tam kiedyś spowodowałem taką sytuację, że jak Cimoszewicz startował kandydował na prezydenta, to ja tam napisałem tekst, który go tak zdenerwował, że on się podał, zrezygnował z kandydowania. No więc to są trzy takie działania, które ja zrobiłem już będąc tutaj i które mogły wywołać. No oczywiście cała ta moja liberalna publicystyka, ta libertariańska publicystyka, bo ten Wincenty pisze, że ja chwalę Baksika w tej książce. Bo ja uważam, że Baksik nic złego nie zrobił. Poza tym, że no, tam działał wbrew prawu, ale też właściwie nawet nie działał wbrew prawu, bo ja sam taki oscylator robiłem legalnie w PRL-u, znaczy nielegalnie, nie wiem, legalnie, nielegalnie, wszystko jedno. Uważam, że prawo polskie jest tak skonstruowane, żeby wszystko, co robi, było nielegalne i w tej publicystyce mojej o tym piszę. Często się wtedy, akurat PiS był u władzy, no to często, że tak powiem, powoływałem się na najwyższe trybuny pisowskie, koniec. Więc to i oni tego nie lubili. I w pewnym momencie im zaszłem za skórę. To wydawnictwo im się też nie podoba, no bo w końcu, wiesz, no, my nauczamy z ich punktu widzenia rzeczy niesłuszne. No i postanowili mnie, no to weź tego, ucisz tego faceta. Znajdź coś na niego, prawda? I znaleźli. I mamy ostatniego słuchacza. Ostatniego słuchacza teraz na linii. Już witaj. A tobie jak na imię? Cześć, jestem Adam. Mam takie krótkie pytanie do Janka, mianowicie jak po tym wszystkim twoje relacje z Januszem Korwin-Mikke? Jaka była reakcja? No bo skoro wiemy, że sytuacja ta nie jest taka czarno-biała, to jak zareagował? Czy w ogóle znasz tę reakcję? Korwin mówi, nie przejmuj się. Mówi, nie przejmuj, tak mi powiedział. Nie, ja myślę, Korwin... Wiesz, bardzo serdecznie. Natomiast, wiesz, no, ja się czuję jak, wiesz, dopóki się nie oczyszczę, to się będę czuł jak taki jakiś splamiony, nie wiem, hańbą. Znaczy, czuję się jakby zhańbiony, ale pomówiony, wiesz, no i teraz, że ja nie będę przychodził do ludzi i mówił, słuchajcie, to było tak, tak, tak i tak, bo oni albo mi nie uwierzą, albo nawet no, nie będą chcieli słuchać. Więc w związku z tym ja się czuję tak, nie wymagam od nikogo, od żadnych moich przyjaciół jakichś deklaracji. Po prostu powiedziałem im, słuchaj, zresztą bo oni mnie znają, wiedzą, no i ja wielu z nich pomagałem i nie pomagałem i różne tam były sytuacje życiowe, więc to można sprawdzić człowieka, no. Nie ma czegoś takiego, że ktoś działa przez 30 lat, 40 lat, jest podłym człowiekiem i nie ujawniło się to nigdzie w najbliższym otoczeniu. Więc z większości takich moich najbliższych przyjaciół to mam wsparcie w ogóle. Nie to, że mi tam wybaczyli, czy że mnie rozumieją, tylko po prostu w ogóle nie biorą czegoś takiego pod uwagę. No i ja myślę, że sprawa się w końcu wyjaśni i wtedy trzeba będzie, jako podatnicy, będziecie się musieli zwrócić z prozbą o zwrot waszych podatków do osób, które nadużyły waszych podatków. Powiedz mi na koniec, jakie straty poniosłeś wokół tego, w konsekwencji tego całego zamieszania artykułów, burzy medialnej i tak dalej. Poniosłem straty, poza moralnymi stratami, takimi jak, wiesz, to zaczęły się oczywiście od rodzina żony, bo to było nazwisko żony. Mnie przez myśl nie przeszło, że to może być coś takiego. A oni mówią, jak ty tutaj naszym nazwiskiem szargasz? Więc teść jeszcze żył. Nie, przepraszam, teść już nie. Teściowa trochę miała pretensje. Żona moja też. No, więc takie rodzinne. No nie mówię o moralnych. Ale przede wszystkim tak. Dostawałem od ludzi, od czytelników maile. Proszę mnie zdjąć listy z listy adresowej. Ja od ubeckiego wydawnictwa nie chcę książek kupować. Wiesz, tego typu. Spadła mi sprzedaż. Mhm. Na początku bardzo? Przynajmniej. No ja wiem, że 20% spadła. No widać było, że spadła. Poza tym, wiesz, no już tak... straciłem, byłem, współpracowałem z kilkoma redakcjami, telewizji i radia, z gazetami. Już tam zaczęły się takie smrody, już widzę, że zaczynamy, że to nie, już śmierdzi. W związku z tym sam się wycofałem z tej współpracy. W związku z tym to była też ewidentna sprawa. No i straciłem kilku kolegów, czy kilku przyjaciół, którzy, no, nawet się mnie nie spytali. Trochę mam do nich żal, że mogli porozmawiać, chociaż niektórzy nie porozmawiali. Także poniosłem takie straty. No i jeszcze mam takie kilka udokumentowanych strat, więc to może zostawię dla sądu. Nie chcę tutaj ujawniać moim adwersarzom. W każdym razie, tak, poniosłem straty. Poniosłem straty i... O jakie odszkodowanie będziesz się starał? Czy to jeszcze nie wiadomo? Nie, ja wiem o jakie, natomiast nie chcę tego ujawniać. Wysokie. Wysokie. Wysokie. Tak. I to na żadne PCK, na żadne te. Ja mam na co pieniądze wydawać. Nie wydaję pieniędzy na głupstwa, także ja będę decydował o tym, na co te pieniądze pójdą. No, okay. Może zwrócę podatnikom, zobaczymy. A ostatnio Kamil stracił, zdaje się, możliwość pobierania 1% podatku. Dlaczego? Z tego co wiem, bo była taka sprawa, że zdaje się kilkanaście tysięcy organizacji pożytku publicznego straciło możliwość pobierania jakby tego 1% podatku, bo nie złożyło sprawozdania do ministra spraw wewnętrznych, którego wcześniej nie trzeba było robić, a teraz się pojawiło, że teraz trzeba było i zapomniało o tę organizację. Jezus Maria. No. Nie, no to jest straszne. No wiesz, jeżeli prawo w tym kraju się stało takie, że w zasadzie człowiek, który jest praworządny, może się równie łatwo znaleźć w kryminale, co człowiek, który lekceważy prawo, to już jest paranoja. Gorzej niż Orwell. To bardzo dobrze jakość polskiego prawa odwzorowuje chociażby to wprowadzenie VAT-u, gdzie przedsiębiorcy w całym w Polsce, wszyscy przedsiębiorcy dostali na przygotowanie się do nowych stawek VAT 2 tygodnie czasu, z czego w tych 2 tygodniach była przerwa świąteczna. Tak, nie, nawet nie 2 tygodnie. 22 grudnia wyszło rozporządzenie ministra. To tydzień. 20. To jest 9 dni z tego, a potem jest Wigilia. Znaczy to odpada chyba 4 dni odpadły, czyli 9 dni mniej 4, 5 dni. A na przykład ja wyjechałem 22 grudnia rano o 6, prawdopodobnie przed ukazaniem się tego rozporządzenia i wróciłem 21 stycznia, no to jak to? Jestem po prostu przestępcą. Ja teraz zamykam jedną z moich działalności gospodarczych, licznych, prowadzonych i mam taką sytuację w serwisie kas fiskalnych, że ja chcę ją zamknąć, a tam trzeba zliczyć kasy fiskalne, więc to trzeba tam serwisanta i tak dalej i firma serwisowa mówi mi: panie, my tu wszystkich serwisantów mamy w terenie, oni wszyscy wprowadzają te zmiany VAT, które trzeba było zrobić 3 tygodnie temu i oni teraz to robią do dziś i będą robić jeszcze przez następne x tygodni. Roku. No właśnie, bo kto by się zdążył przygotować na to wszystko, przecież nie było czasu. Ja teraz dzisiaj aktualizowałem ten system księgowania, bo tam miałem taki, który nie uwzględniał 5% VAT-u, ani 23% VAT-u. Akurat już tam któryś raz byłem w tej firmie i mam takiego zaprzyjaźnionego pracownika i on mówi do mnie tak: wie pan co? Ja tutaj panu zrobię aktualizację, to trochę potrwa, ale tam, jak to się nazywa, aktywizację, czy jak to, że się uaktywni, tak? Ten software zaczyna być aktywny. Najpierw się go instaluje, a potem się go... Aktywuje? Aktywuje. On mówi: ja panu to zaaktywuję, bo jest kolejka, mówi, na jakieś 3-4 tygodnie. Ludzie na internecie, wiesz, to co aktywują na internecie. To mówi, jest kolejka na 3-4 tygodnie. No rany boskie. I to jest jedna firma, a jeszcze przecież mają No dobrze, no, ta, no to, ale wiesz to, kto, ja myślę, że to nie przejdzie bezkarnie i na pewno władza odczuje w najbliższym czasie, skutki tego swojego nieroztropnego i lekceważącego postępowania. Bo przecież nawet, że taki Leszek Balcerowicz to nie jest śmądak, jak on im doradza, niechby jego posłuchali. To, że im jest łatwiej, albo w ogóle, przepraszam bardzo, jeżeli ktoś popełnił błąd i źle gospodarował, to niech poniesie tego konsekwencji. Dlaczego mamy go wspierać i ratować jeszcze pod przymusem? No ale to już jest inna historia. Jeszcze nie odchodź od nas, Janku. Ja się tak formalnie pożegnam, bo i powiem, że to była audycja w kontestacji, nietypowa, specjalne wydanie główne kontestacji na temat współpracy domniemanej, rzeczywistej lub rzekomej Jana Fiora ze Służbą Bezpieczeństwa. Będziecie mogli sobie teraz, jeżeli ktoś się o to zapyta, skierować go do tej audycji dwugodzinnej całej, żeby sobie najpierw posłuchał, a potem dopiero zadawał pytania. Żeby jak będziecie pisać maile pod adres redakcji, no to my też was będziemy kierować najpierw do audycji, a potem dopiero, jak macie jakieś pytania, to żebyście zadawali, żeby po prostu nie tracić czasu potem na bezproduktywne rozmowy. Pozwól mi jedno słowo. Proszę. Obejdzieć. Jeżeli uważacie, że ja nie powinienem, że moja postawa jest zbyt, jesteście krytyczni w stosunku do mojej postawy, to ja mogę zrezygnować z udziału w kontestacji. Jeżeli tak uważacie, napiszcie. Bo nie chciałbym nikomu robić dyskomfortu psychicznego, więc poddam się ocenie waszej. Redakcja @kontestacja.com, ponieważ Janek jest jednym z naszych prowadzących i muszę powiedzieć nawet, że jednym z głównych prowadzących i dlatego chciałbym też, żebyś w takim razie teraz właśnie tak organizacyjnie powiedział, jak będą wyglądać wasze audycje w najbliższym czasie, ponieważ wiem, że z Kamilem jedziecie na czarny ląd. No właśnie, jedziemy do Afryki 16 lutego. I to mamy rzeczywiście, mam trochę pietra, bo to jest rzeczywiście wyprawa. Jedziemy na prawie 2,5-tygodniowe safari. Zambia, Botswana, Zimbabwe, no i RPA. Znaczy lecimy do RPA i stamtąd do Zambii, Botswany i pustynia Kalahari, takie rzeczy. Boję się tylko jakichś wyjątkowych, oczywiście spotkań bliskiego stopnia z lwami lub hipopotamami, bo to są jeszcze gorsze. I nosorożce. Natomiast boję się ulewy najbardziej. Boję się, że tam może spaść tropikalny deszcz w ciągu godziny, wypełnić koryta rzek 5-6 metrami wody. I jakby nam się, nie daj Boże, trafiło akurat, że jesteśmy w terenie w depresji, no to nas może zalać. No ewentualnie jeszcze komary, to jest to. Myślę, że coś wam tam opowiemy, bo my jedziemy, naszym przewodnikiem będzie Jacek Gniadek, to jest misjonarz werbista, mój przyjaciel, który zresztą jest też autorem pięknej książki pod tytułem Dwaj ludzie z Galicji, w której dostrzegł zbieżność myśli Karola Wojtyły, Jana Pawła II i Ludwika von Misesa, i dlatego jest ten tytuł Dwaj ludzie z Galicji. Książkę, którą wydałeś. Tak, i będziemy odwiedzać misjonarzy, no trochę się przyglądać ich pracy, może się nawet to zaangażujemy, bo to jest rzeczywiście szlachetna działalność, no, ale to o tym będziemy później. Prawdopodobnie w Afryce nie będziemy mieli internetu. Ja mam kłopoty, bo dzisiaj na przykład chciałem się połączyć z Jackiem na internecie, to taka była transmisja słaba, że ledwo żeśmy mogli tylko pisać do siebie na Skype'ie. Jesteśmy umówieni, on czasami ma dostęp do jakichś takich lepszych serwerów, no to wtedy można się skontaktować. No jeżeli nam się uda, to jakoś was powiadomimy i spróbujemy zrobić audycję z Afryki, a jeżeli nie, no to będziecie się musieli jakoś tutaj innymi audycjami posiłkować. Będziemy wyczekiwać wtedy i jakoś będziemy organizować ten czas, bo to wtedy wypadają dwie audycje w tygodniu wasze. Ale nic, dobrze, bo to przecież audycje się robią później z doświadczeń, więc jakbyście siedzieli tylko przy komputerze, to o czym by tu robić audycję przez... O Facebooku. Właśnie. Facebook. Które akcje lubisz. Okej, dobra, bo już późna godzina. Pewnie ty jesteś po zmianie czasowej zaraz po przylocie, także... Ja jestem w ogóle pogubiony, wiesz, mi się zasypiam od czwartej nad ranem, potem spać mi się chce gdzieś tak od 12, między 12 a drugą południe, no ale jakoś już zaczynam powoli dochodzić do siebie. No to tak w czas. Dziękuję, że udostępniłeś antenę na te audycje. Dziękuję Państwu, żeście mieli cierpliwość tego wysłuchać. No i reszta to już up to you. Właśnie, a teraz oceniajcie. Kto miał rację. Dziękuję Ci bardzo, Janku, za tę audycję. Dzięki wielkie. Do widzenia, dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. To była kontestacja. Kontestacja, czyli radio, które porusza tematy wolności, albo inaczej, porusza wszelkie tematy z punktu widzenia osób, którym wolność nie jest obojętna, których jest ważna. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy w kontestacji, to zapraszamy Was na stronę naszą www.kontestacja.com, tamże z całą dobę nadajemy w kółko i w kółko i w kółko, a widzę, że coraz więcej ludzi nas słucha tak na co dzień, tak już nie w czasie jakichś audycji konkretnych, tylko tak cały czas na co dzień non-stop widzę, że te słupki idą w górę i bardzo mnie to cieszy. Jeżeli podobają się nasze audycje, czy jakąś tam muzykę, którą puszczamy jako zapychacz, no to nas odwiedzaj, a jeżeli Ci się bardzo podoba, to nas zasponsoruj, ponieważ utrzymujemy się tylko i wyłącznie z datków sponsorów, więc wejdź na stronę kontestacja.com, tam jest po prawej stronie taki link sponsoruj, no i tam możesz wpłacić kilka złotych, jeżeli uważasz, że to jest fajne. Dobrze, jeszcze trzy słowa na temat tego, co się dzieje w kontestacji, ponieważ to jest istotne. Ostatnio notujemy niesamowity boom. To jest dla nas osobiście zaskoczenie jako założycieli, jako że ja jestem jednym z założycielem tej stacji. W tej chwili właściwie nadający, czyli ci, którzy chcą nadawać audycje, zgłaszają się średnio raz na 3 dni, 2 dni, czasem codziennie. Właściwie to jest naprawdę bardzo dużo osób, także jeżeli nie dostajesz już odpowiedzi, to albo się przypomnij, albo napisz jeszcze raz, albo poczekaj, to się do ciebie odezwiemy. Na pewno będzie więcej audycji w najbliższym czasie. To jest ten moment, który przeznaczamy na słuchanie tych audycji, na kierowanie tych ludzi, więc mam nadzieję, że w tej chwili już obliczyliśmy, że są 2 nowe audycje dziennie i myślę, że będzie ich dużo więcej. I to się, kontestacja się rozwija, także jeżeli widzisz potencjał w tej stacji, to zrób coś dla niej. Zrób coś, co uważasz, że możesz zrobić. Dobrze. I dopracowujemy również wiele rzeczy, no, żeby nie było. Wiem, że strona jest strasznie nieczytelna w tej chwili, bo tam się nagromadziło dużo rzeczy, ale pracujemy nad nową stroną. I to nie jest tylko puste hasło, że pracujemy, bo naprawdę pracujemy. Są już bardzo zaawansowane projekty. I także nowa strona ujrzy światło dzienne. To nie jest tylko kwestia zmiany szablonu, tylko trzeba zmienić mechanizmów trochę, więc to musi trwać. No niestety nawet w tak dynamicznej firmie tak zdolnych ludzi musi to chwilę potrwać, więc będzie nowa strona na pewno. No i co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że Emil z Zielonej Góry, który jest, nie wiem, czy go kojarzycie, na pewno go kojarzycie, to jest Emil, który poluje na fotoradary, który ostatnio bardzo się zawziął na pewną straż miejską w Sulechowie, która to straż miejska przestrzega prawa niemal do bólu, jeżeli chodzi o innych, jeżeli chodzi o wlepianie innych mandatów, czyli koszenie kasy, a ma gdzieś prawo, jeżeli chodzi o samą siebie. Co Emil uparcie ciągle i ciągle powtarza i pokazuje na swoim kanale Emil TV. Mogę powiedzieć, że Emil jest teraz oficjalnym dziennikarzem kontestacji, ma naszą legitymację prasową i będzie działał również w naszym imieniu, nagrywał te materiały. I jeden z ostatnich materiałów, taki najważniejszy, jest na naszej stronie głównej kontestacja.com w tej chwili. Tam, gdzie został przez strażnika miejskiego, właściwie szefa Straży Miejskiej w Sulechowie, oskarżony o napaść. I ta cała sytuacja jest tam przedstawiona, więc możecie sobie tam zajrzeć. Możecie również pisać, dzwonić do burmistrza Sulechowa, tak? do władz miasta i tam, gdzie uważacie za stosowne, że należy się za nim jakoś wstawić, ponieważ myślę, że do was, drodzy kontestatorzy, należy reakcja na nasze audycje, ponieważ my robimy audycje, organizujemy akcje, pikiety i inne rzeczy robimy, ale tak naprawdę wszystko się opiera na was. Także jeżeli wy czujecie, że coś jest słuszne, także róbcie to. Więc jeżeli chcecie się wstawić za Emilem, to wstawcie się za Emilem, zadzwońcie tam na policję, tam na Straż Miejską, do Rady Miasta i tak dalej i zobaczcie, że on ma poparcie, tak? Że on nie jest sam tam, że on nie walczy z wiatrakami, on nie jest taki pojedynczy wojownik, tylko że tak naprawdę ma wasze poparcie również w tym również w momencie, kiedy ma kłopoty, kiedy będzie mógł grozić prokurator, będzie miał na głowie go. Uff, dobra. I co jeszcze? I ostatnia rzecz. Wiem, że przekroczyłem czas niemiłosiernie. Nie wiem, jak się synchronizuje ta audycja. Jakoś ją potnę. I chciałbym jeszcze zaprosić was jutro o 16:00, we wtorek, 25 stycznia, o godzinie 16:00 pod Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, czyli na ulicy Wiejskiej, nomen omen, odbędzie się pikieta przeciwko uciskowi podatkowemu, czyli przeciwko wysokim podatkom, przeciwko podatkom Donalda Tuska. Razem będą protestować. Kto będzie protestować razem? Wolność i praworządność, Unia Polityki Realnej, Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego, Stowarzyszenie Koliber, Obóz Narodowo-Radykalny, co ciekawe, Młodzież Wszechpolska oraz Radio Kontestacja. Oni wszyscy razem będą protestować przeciwko uciskowi podatkowemu, bo to jest słuszne, żeby protestować, bo podatki osiągają poziomy całkowicie absurdalne i są wprowadzane w absurdalnym trybie, jak można było się z tej audycji dowiedzieć, kiedy przedsiębiorcy w całej Polsce dostają kilka dni na to, żeby się przygotować do nowych stawek podatkowych i aby przeprogramować wszystkie urządzenia i tak dalej. No, to jest coś absurdalnego, niespotykanego nawet w świecie tak zwanym cywilizowanym, który jest również wysoko opodatkowany, ale który traktuje przedsiębiorcę jako dobro narodowe, a nie jako, że tak powiem brzydko, osobę do wydymania, jak ją traktuje premier Rzeczpospolitej Polskiej razem z całą partią, która zresztą nie jest lepsza od partii, która rządziła poprzednio, jak mogliśmy się przekonać nie tylko w tej audycji. Także zapraszam was o 16:00 godzinie jutro we wtorek przed Sejm w Warszawie. Będziemy tam protestować razem. To była kontestacja, wydanie główne. Sprawdzę szybko, bo ja absolutnie przegiąłem ramówkę. Co miało teraz być? Teraz miał być opak. Opak, także on poleci, mam nadzieję, jak... Tak, na pewno poleci opak, ogólnopolski przegląd aktywności kontest klubów. Będzie teraz i zapraszamy was cały czas na stronę www.kontestacja.com przez całą dobę. Myślę, że robimy fajną pracę, czyli mówimy jak jest, czyli to, czego nie robi się w innych mediach. Marcin Hugo Kosiński był z wami przez ostatnie 2,5 godziny. Zapraszam was ja osobiście za tydzień, a nie osobiście cały czas na naszą stronę. Albert, wychodzimy!